Para Melide, poñemos voz aos teus días. Benvidos a Volta e Media, un programa de Fala Melide, onde analizaremos o cine, televisión, política, todo o que se refire ao mundo sociocultural. Esperemos entretervos un pouco, inda que só sexa a uns poucos. Volta e Media, un programa crítico. Con Diego Quintela e Manuel Vázquez. Benvidos a Volta e Media, un programa de Fala Melide. Está hoxe con nós, como a sempre, Diego, que nos vai presentar a súa sección d'hoxe. Hola, pois eu quero presentar, como xa adiantei no outro programa, abrín un blog que se chama Melidense por Sempre, a dirección é melidense.blogspot.com. Todo o que queira que visite, hai textos moi interesantes, é un blog de literatura onde... Bueno, donde escribo o que se me va correndo. Quero dicir, así para que vexades o que fago, un poema que fixen sobre a nova lei do aborto que quere sacar o goberno. A descripción, bueno, o título é Lei do Aborto, a descripción é: eu non estou a favor do aborto, pero sei distinguir entre as miñas ideas e as da maioría, o contrario que o noso querido equipo de goberno. E vai o poema. E se van a facer leis, coas que ninguén está de acordo. Pois xa fai falta ter morro para prohibir o aborto. A Igrexa está contenta, pois din que é un progreso para os vitai. Se o rapaz sai mal, eles non teñen a culpa, pois iso din que tens que telo igual. Inda boé que se hai violación ou perigo para ti, non para él, tiveron compasión. E para defender os vitai, ou como diría un amigo que teña mamai, poncho complicado. Pensan que se o pensas, a conciencia limparán. Din que queren retornar á lei de Felipe González. Eles mesmos o din e negan que retrocedan. Bueno, que te parece... Bueno, antes aclarar unha cousa. Ius vitae significa dereito á vida en latín. Que te parece o poema? Bueno, felicítate por este poema, porque a verdade é que facer poemas é moi difícil, ou polo menos para mí resulta moi difícil. En canto a mensaxe, eu digo que, bueno... Eu recoñezo que estou a favor do aborto, a favor desa lei, porque simplemente dálle dereito ás nais a decidir, non? Eu creo que cada un sabe perfectamente o que vai, non? Incluso unha menor de edad, con 16 anos, sábese perfectamente ao que vai. E ten que ser ela, pois, bueno, a que toma a decisión, non lle poden retirar dereitos. Se precisamente estamos nunha sociedade que brinda polos seus dereitos, pois era recoñecelos. Eu, por exemplo, se tería un fillo cunha enfermidade, non? Nese caso, quitan a lei do aborto. Eu, se son eu, o que nace, non? Cunha enfermidade xenética ou cousas polo estilo, pois eu decidiría mismamente non vivir, porque non quero vivir nun mundo que non comprendo. Eu digo que a vida é moi bonita, pero sempre e cando se comprenda. E ademais hai estas asociacións que din provida todo isto. Eu digo, yes, pero vamos a ver, eles teñen que decidir sobre a decisión de outras persoas. Eu creo que non. Ademais, non son eles os que van pasar os traballos con eses rapaces, porque se visen na situación, o mellor cambiaban de idea. Tiñan que poñerse un pouco no lugar do outro que está aí. A decisión é da persoa, non teñen que tomar a decisión pola outra persoa. Desta forma están nos tomando como a tontos, non? Que non temos poder de decisión. Sabemos perfectamente o que é o aborto, o que queremos e o que non queremos. E nadie lle pon unha pistola a unha muller para que aborte. O único que fai isto é recortar dereitos nunha sociedade que cada vez está empezando a ser máis desigualitaria. Non che parece, Diego? Sí. Ademais, como se dicen eu, eles din que non retroceden, pero en cambio, se a din, el pon de excusa, pero se a lei que puseste vos con Felipe González. Home, sí, era a primeira lei de democracia, neniño. A ver, supónse que primeira lei de democracia, bueno, vamos progresando. Así, progreso con progreso. A ver, eu, como se dicen, estou en contra do aborto. Sí, eu estou en contra. Pero tampouco non está... Por que estás en contra? Porque son así, a ver, creo no dereito á vida e tal, pero... Pero dereito na vida incluso nesas rapaces que van nacer cunha deformación xenética ou simplemente que non van vivir nunha familia idónea para despois acabar sendo delincuentes, etc. Para min, sí. Eu non, porque eu non quería vivir unha vida así. Pero eu digo no meu caso, como ben dicen... Eu digo no meu caso, eu sei diferenciar entre as miñas ideas e as ideas da maioría. E se a maioría o que quere é autodeterminarse, porque como creo que se dicen neste programa, eu estou completamente a favor da autodeterminación. A autodeterminación é a liberdade de expresión en todos os sentidos. E como estou totalmente a favor da autodeterminación, estou en contra desta lei do aborto porque creo... Que toda muller ten dereito a decidir o que quere facer co seu ventre. Toda muller ten dereito a decidir. Non, nada lle vai proibir. Non se lle pode proibir. Completamente. E ademais, Rajoy, bueno, todos os ministros o que están facendo con esta lei é apoiar a extrema dereita. E ademais, din a Igrexa que é un ben moi bon tal. Eu diría a Igrexa que primeiro deran exemplo, porque están representando a un señor que viviu en pobreza, que viviu un ideal de vida que a Igrexa mismamente, nos tempos da hora, non está reflexando. Eu, por exemplo, vexo aquí ao Papa Francisco, como a moitos outros que dixeron bueno, que... É un gran Papa, comparado cos que tuvemos. Por eso, evidentemente, por eso. Pero non lle deixan facer eso que quere facer el, porque el quere dar un voto de castidade. Non lle deixan. Por que? Porque molesta. Porque é a que molesta a Igrexa. Entón, que den exemplo antes de falar de cousas das que non saben en absoluto nada. Bueno, Diego. Sí, a Igrexa está en contra disto porque, a ver, está, como a min, está totalmente a favor do dereito á vida. Eu tamén estou a favor do dereito á vida, pero que hai certos casos nos que a vida non é viable. Pero hai que ter unhas prioridades. Que vai primeiro, o dereito á vida ou o dereito a autodeterminarse? Para mí vai primeiro o dereito a autodeterminarse, que é liberdade en todos os sentidos. Sempre, liberdade de expresión sempre. E que máis? Xa se me olvidou o que quería dizer. Segue ti, a ver se me acorda. Bueno, eu simplemente co aborto digo completamente a favor porque non creo que unha persoa cunha deformidade xenética sea viable para vivir nun mundo porque eu mismamente decidiría que eu non quería quixese vivir así porque non quero vivir nun mundo que non entendo e que non comprendo. O sea, quero vivir nun mundo que comprenda. E ademais, estas persoas, por exemplo, jóvenes de 16 anos, etc., que se quedan embarazadas e que abortan. Por que? Porque non lles poden dar unha vida viable a ese fillo que van ter. Entón, que buscamos? Eu creo que é prioritario, é máis prioritario que ese neno, esa rapaz que creza nun ambiente máis idóneo do que lle poderían ofrecer. Non che parece, Diego? Sí, como se dicen, estou en contra. Desta lei. Bueno, o do que estou a favor, estou en contra desta lei porque eu estou a favor da autodeterminación en todos os sentidos. Porque esta lei vai en contra do primeiro artigo da Constitución española, que é que todo español ten dereito a liberdade de expresión. Entón, eu considero que unha muller pode abortar ou non é liberdade de expresión. Bueno, algo máis que dicir con respecto ao aborto? Non teño nada máis. Bueno, pois vamos a pasar e vamos a falar de entrevista de Rajoy o outro día en Antena 3. Empézanos comentando as túas impresións, Diego. Bueno, eu fixen un poema. Bueno, pero dinos, coméntanos un pouco o que opinas desta das respostas que nos deu. A ver, o noso querido Marianito. Bueno, vou empezar polo tema de Cataluña. Resulta que non está disposto a ceder ni negociar baixo ningún concepto. Ocúrrese de que España está unificada desde os Reis Católicos, cosa que é verdad. É que Cataluña nunca foi un estado independente, cosa que tamén é verdad. E por iso, e por máis cousas, pola Unión de España, está disposto a non ceder baixo ningún concepto. Vamos, inde coña. Bueno, eu neso estou totalmente de acordo. Creo que a independencia de calquer parte de España, para min, sería moi prejudicial para as dúas partes. Sería prejudicial para Cataluña, tamén sería prejudicial para España. E bueno, polo menos un tema no que coinciden PSOE máis PP. Pero síguenos contando, que máis estés desta entrevista? Mais tamén falou dunha reunión que houve de exterroristas de ETA. E dixo que calquera persona que dixe eso como unha cousa cotidiana, como unha cousa que se poda facer como outra calquera, que era anormal. Directamente chamou anormal. E a min pareceme normal. Así que me veño aquí en persona a ver se ten a santa cara de chamarme anormal. Vamos a ver, eu creo que con respecto ao tema dos expresidiarios de ETA, eu creo que o fixo moi mal e o señor Rajoy, porque hai moitos países, non? Por exemplo, hai moitos países que por esa doutrina, esa a Parrot, mandáronlles escarcelar a presos e hai países de dentro da Unión Europea que se negan a facelo. España sería un deses países que se tiña que haber negado a acatar esa lei. Porque non vexo normal que presos tan peligrosos como son ETA e que non mostran ningún tipo de arrepentimento estean na rúa, estean ao noso redor, non? E que poidan volver a facer as atrocidades e as barbaridades que fixeron nun pasado. A min eso pareceme que España portouse real e francamente vale. Mal. Ti enteraste un pouco de que vai a doctrina Parot? Eu non me enterei. Vale, pero... Eu entereime que... de que sacaron a unhos presos altamente sí. Peligrosos á rúa. Eso preocupa-me. Sí, eso sí, pero a ver... España, por moito reunión... que lle dixera a Unión Europea isto ou outro, tiñase que haber negado. Mira, e non esa... soltar aos presos antes dunha semana que se cumplira todo eso. A ver, esa reunión íbase a facer sí ou sí. Que vai ser mellor? Que se faga de forma clandestina ou que se faga de forma legal? A ver, habrá que pensar un pouco. Eu penso que será mellor que se faga de forma legal, un poquinho controlada, que non de forma clandestina, que a saber como acaba. Así que, eu creo que dicindo que esa reunión, a que lle parezca normal esa reunión, que é anormal, e dixo anormal, así, literalmente... Lógico. A mí non me parece lógico, porque eu vexo que se esa reunión non se permitise, non se fixese de forma legal, faríase de forma clandestina, sería peor. Pero non teria o protagonismo que tivo. É que moita da culpa é dos medios de comunicación, de darlle un protagonismo a uns asesinos. Os medios de comunicación só van a buscar notición de hai. Pero o que non se pode facer é darlle un minuto de protagonismo a unhas persoas que non se merecen o máis mínimo. Non che parece? Bueno... No, pero, a ver, se están dispostos a perdonar as vítimas e todo, pois sí que se merecen. É que non mostraron síntomas de arrepentimento. Claro, eu recordo primero... a aquel periodista que se levantou e que lles dixo, polo menos pedide perdón, e non pediron nin perdón. A min eso sí que me parece... Sí, eu creo que o primeiro que deberían facer é pedir perdón e dar as armas. Dar as armas, ese é o primeiro que deberían facer. Non... É que é o mínimo que poden facer. Pero bueno... Despois da masacre que causaron. Bueno, outros temas que tratou. Despois dixo, como non quería ser original e quería facer o mesmo ca sempre, pois dixo que houve un cambio na economía do país. A min que me dixo onde, porque non vexo ese cambio, pero tamén dixo que iba a baixar, con respecto á economía, que iba a baixar os impostos. Cuidado, eh. Bueno, esa frase é original, resultanos moi novo. Eu acórdome que Rajoy ten un gravísimo problema mental, díxolle a periodista. Imos sentir unha reducción dos impostos no 2014? El díxolle, sí, porque ímolo aprobar no 2014, pero vais a notar no 2015. E díxolle a periodista, entón non se vai notar no 2014. No, é un sí porque se vai aprobar no 2014. Eu digo a Rajoy, cando imos a notar? El dicho no 2015, eu digo, aí por 16 ou 17 ou 20. No. Que seña un pouco máis creíble. O IRPF, imposto sobre a renta, o imposto da renta sobre persoas físicas, resulta que se vai baixar. Vai se baixar un percentaxe pequeno. Sí, pero unha noticia de La Voz de Galicia, donte, era que Montoro desafirma que non se subirá o IVA o 23%, é dicir, que hai un riesgo de que se suba, e despois din que se vai baixar. Eu aquí sí que non se entende moito. Eso decían, no, porque na maioría dos países de Europa o IVA estaba 23. Se ves Inglaterra ou Alemania, o IVA estaba 23. Entón, home, que xámonos moito con un 21, pero baste fora está 23. Xa, pero tamén non son non é a mesma eso situación que hai económica que hai aquí que hai fora. Se hai fora e cobras máis, os produtos poden estar máis caros. Bueno, o IRPF dixo que iba a baixar, dixo que iban a aprobar no 2014. E dixo que iba a baixar nun porcentaje pequeno, nun porcentaje pequeno, Se traducimos as súas palabras a linguaxe normal, vai non baixar nun porcentaxe pequeno no 2015. Co cal, non imos notar na vida. E non imos recuperar todo eso que nos subiron no IRPF, bueno, que subiron, porque non temos 18, non cobramos, que subiron a nosos pais. Antes que subiron todo ese IRPF polas nubes, non imos notar que vai baixar. Non imos notar nin de coña. Así que eu creo que houve moita palabrería neste sentido da economía. Todos sabemos como está. É a realidade dura e cruda realidade que hai neste momento en España. E, polo tanto, pois, bueno, a verdade, poden dicir moitas cousas, xa as dixeron. Moitas delas non foron cumplidas, basicamente ninguna se cumpliu. Non hai motivos para creer que esta vez se xa así, por desgracia. Pero, bueno, falando de outros temas que tamén tratou o aborto, non, Diego? Si ou non? Porque o aborto non lle vin nada. Non dixo nada. A ver, dixo simplemente así por encima mesmo que sempre. Hai que proteger ao non nacido. Pero non dixo nada novo. Así que non sei que temos que debatir sobre o aborto, porque non dixo nada novo. Segue defendendo a mesma lei. Do aborto, están digo, eu sei que están barallando dentro do goberno, según parece, están barallando a posibilidade de incluir malformacións no bebé, cosa que non se incluían hasta o momento no anteproxecto. Eu creo que o aborto, xa como debatimos ao principio do programa, debe ser legal en todos os casos e me parece un completo atraso dende o meu punto de vista. Bueno. Pero bueno, entón as túas impresións así globais de todo, crees que Rajoy dixo foi fiel ao a realidade que nos acumbe hoxe en día, Diego? A ver, eu creo que esta entrevista, máis que unha entrevista, parecía un debate. Porque estaba dando doña Gloria Lomana, estaba dando máis argumentos, pero que recta argumentos, ela, ca Rajoy, co propio Rajoy, que era quen tiña que dar os argumentos. Era só, en teoría, só tiña que preguntar, pero vamos. Bueno, olvidouse non son unha cosa comentar. Que dixo a famosa frase esta que lle debe gustar hoxe en día aos políticos, que todos somos iguais ante a lei. Sí, pero despois volve polos por aquelas persoas que teñen máis poder, porque xa digo, a min que volvese pola infanta dun modo no que volveu por ela, paréceme completamente excesivo cando estamos cansados de ver o que ocorre co caso Urdangarín, etcétera. Que mantivese unha postura neutral, pareceme lógico, sendo presidente do goberno. Porque, claro, ten que falar co rei e todas estas cousas. Pero que a defendese desta forma tan radical na que o fixo, pareceme moi excesivo. E dixo así, todos somos iguais ante a lei. A ver, eu non estou de acordo que todos somos iguais ante a lei. Porque a infanta podes pagar uns cachabogados que lle van ganar sí ou sí. Que van ganar sí ou sí. E se perden, vai ser unha fianza mínima. Entón, que vai poder pagar. E despois tamén... Un minundi, calquera que atopes na calle, vai se poder pagar nada. Non se vai poder pagar un abogado. Vanlle dar un abogado de oficio. Co cal, o máis probable que non gane o suizo. Efectivamente, pero que ademais el así non que, é moito a ver, de quen falar. A ver, onde está a igualdade? No, el non ten moito que falar cando o seu partido está imputado por unha suposta contabilidade que parece ser moi demostrable, e ademais cando a el mismo o non o imputaron, pero falouse de que el estaba moi incluído nestas actividades con Bárcenas, etc. Despois, claro, como un presidente do goberno imputado pode ser un gran escándalo, pois, bueno, pode se tapar moitas veces, non? É a cruda realidade que creemos que vivimos nun estado no que a xustiza é igual para todos, pero ao fin e ao cabo o poder sempre manda. Según parece, sí. Bueno, está ben claro. Outra cousa, eu quero ver outra cousa que resulta que en intermedio fixeron unha entrevista polas calles de Madrid. En barrios, nun barrio rico e outro nun barrio de minundes, nun barrio pobre, obrero. No barrio rico, de señoritos bien, persoas ao azar decían que o PP estaba no centro, era de centro dereita, e que o PSOE era de esquerdas tirando para extrema esquerda. Esa maioría, as persoas pobres, persoas obreiras, decían que o PP estaba na extrema, de extrema dereita, e que o PSOE estaba no centro. Que é o correcto, vamos, eu creo que é así. E se lle dis a quen votaches ou a quen votarías, os ricos que incidían casi todos no PP e os pobres, algúns no PSOE ou que non votaría ningún outro. Así que a min pareceme un poquinho tal que siga ligado o término pobre a esquerdas e o término rico a dereitas. Pero que é verdade. Aquí, durante a legislatura de Rajoy, o único que beneficiou foi a ricos, a persoas poderosas. De aí que haxa esa tendencia de riqueza a PP. Pareceme lógico e normal. Pero bueno, vamos a cambiar entón de sección do programa e vamos a falar un pouco de cine. Neste caso, da película, da famosísima película de James Cameron, Titanic. Te la he visto, non, Diego? Sí. Gusto. Tres horas largas, aburridas, pero... No, eu non considero que foron aburridas. Esta película ten 11 Oscars, xunto con outras tres, ten o récord de Oscars de películas en toda a historia dos Oscars. E, bueno, foi o segundo taquillazo da historia do cine. Por lo tanto, unha película, na miña opinión, fantástica, a miña favorita, encantoume, porque mostra moitísimas cousas. Non? Ademais, está moi ben feita, moi ben conectada, unha escena con outra, é un final excepcional, porque pese a ser un final triste no que Jack morre, a Rose tense que despedir del, pese a todo eso, James Cameron dalle un punto moi sutil a un final excepcional e completamente increíble. Pero non quero falar destes temas porque todos coñecemos a famosa canción de My Heart Will Go On, que é a banda sonora de Titanic. É unha canción moi conocida, nos anuncios desta película cando a poñen na televisión ou sempre así, sempre se ve esa canción, non? Todos coñecemos alrededor de todo o mundo, é unha banda sonora para o amor, non? Para o amor e para as historias amorosas. Vamos a escoitar neste momento a My Heart Will Go On. I Bueno, tras ver esta interpretación de My Heart Will Go On, entón vamos a darlle un pouco a volta e vamos a ver que é o que di, porque hai moitas persoas que non saben o que di a letra, pero a mí me parece moi interesante, porque as traducións de inglés ao español, se as facemos literais, moitas veces non cadran coas rimas e con todo isto. Entón é moi difícil facer un bo traballo dunha traducción que se pode dicir decente. Neste caso, encontrei en YouTube unha traducción ao español moi, pero que moi boa, e unha traducción que, ao meu parecer, pareceume excepcional en todos os sentidos. Vamos a escoitala agora. Dalle aí, Diego. Que aún existes, amor. Siempre en la distancia podremos amarnos. Sigues en mis sueños, you're Bueno, tras escoitar esta interpretación en español, que te pareceu a ti sobre esta traducción e esta ejecución, Diego? Bueno, vin algúns fallos, como que non sonaba suficientemente natural. Sonaba un poquinho algo literal, pero está ben. Tipo, o que oficio bon traballo, bueno, bon entre comillas, pero bueno. Bueno, eu, dende o meu punto de vista, escollín esta porque me pareceu a mellor de todas e, sin dúda, me impresionou moitísimo, pero enormemente, porque, dende o meu punto de vista, unha traducción moi ben feita e unha ejecución moi lograda. É certo que o tipo non tiña así un acento propiamente dito de España, senón que é así un acento así un pouco de outro país, pero, fora deso... Esa non digo acento, senón que eu vexo, ademais, aí... Vese algún que outro pronome que en español nunca se diría. Non, tío, ao principio de palabra, ao principio de frase non se che ocorre dicir un pronome, non. Bueno, por iso é dialectal do outro país. Entonces, claro, non está natural, non está moi natural. Bueno, eu xa digo, para min moi logrado. E bueno, vamos a despedir este cuarto programa de Volta e Media sempre cunha canción mítica. Neste caso vamos a recordar ao mítico grupo Europe coa súa canción máis famosa de todos, The Final Countdown. Dalle aí, Diego. Fala Melidie, 90.5 FM, a radio do Instituto.